ngona elimotema o oyonga na kokufela elibolingo bapotuna nga mingi ye nalinga na koyembela soki mayebi yo bakoboma yo pamba ai bolingo na elimotema o oyonga na kokufela elibolingo bapotuna nga mingi ye nalinga na koyembela soki mayebi yo bakoboma yo pamba. Ai bolingo na elimotema o oyonga na kokufela elibolingo bakotuna nga mingi ye nalinga na koyembela soki mayebi yo bakoboma yo pamba elibolingo na kopianga bolingo sala lokolo ndimi oye elibolingo na kopianga bolingo sala lokolo yoki oye yaka bolingo yo motema bolingo nga na pesa beze o na kende elibolingo na kopianga bolingo sala lokolo ndimi oye elibolingo na kopianga bolingo sala lokolo yoki oye. Bolingo sala lokolo yoki oye.